Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejne kobiety zgłaszają się do prokuratury, twierdzą, że spotkała je w Egipcie podobna sytuacja jak ta, która dotknęła niedawno 27-letnią Magdę. W serwisie Trójki 23-letni pedofil ze Śląska w rękach policji i hamburgery wołowe bez wołowiny, czyli o aferze w Hiszpanii. Na początek konferencja śledczych w Jeleniej Górze w sprawie śmierci 27-letniej Polki w Egipcie. Prokuratura cały czas bada kilka wersji możliwych zdarzeń. Mówił o tym szef prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Marek Gołębiowski. Jak dodał, pod uwagę brane są m.in. wersje dotyczące handlu ludźmi oraz narkotykami. Na razie prokuratura ma raport z sekcji zwłok w Kairze. Ujawniono obrażenia charakterystyczne dla upadku z wysokości. Nie przesądza to jednak o przyczynach śmierci. Przyczyny te będą mogły być określone dopiero po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych, które zostały zlecone przez stronę egipską w laboratorium w Kairze. Kierująca zespołem śledczych prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska mówiła też, że na razie nie wiadomo, czy ktoś zgwałcił dziewczynę, co nie przesądza jeszcze o tym, co stało się w Egipcie. Na ciele ofiary brak jest śladu świadczących o użyciu wobec niej przemocy. Jednak został pobrany materiał biologiczny, który pozwoli na 100% określenie, czy do takiego zdarzenia doszło, czy też nie. Przesłuchania prowadzą policjanci z Dolnego Śląska, ale jak mówił wiceszef policji we Wrocławiu, Piotr Leciejewski, na razie wszystkie wersje są traktowane jednakowo. Na tą chwilę żadna z tych wersji nie jest wersją taką prowadzącą. Wszystkie traktujemy na równi poważnie. Na tą chwilę nie możemy jeszcze wyłowić wersji, która by była najbardziej prawdopodobna. Gdybyśmy się w tej chwili ukierunkowali w ten właśnie oto sposób, postępowalibyśmy bardzo nieprofesjonalnie. Do prokuratury zgłosiły się trzy kobiety, które twierdziły, że spotkały je w Egipcie podobne sytuacje jak te, która dotyczy Magdy. Jej ciało w tym tygodniu trafi do Wrocławia, gdzie zostanie poddane sekcji zwłok. Magdalena Rzet zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Wcześniej kobieta, zdaniem Egipcjan, była w złym stanie psychicznym. Umieszczono ją w miejscowym szpitalu. 30 kwietnia według relacji personelu placówki 27-latka wyskoczyła z okna na drugim piętrze, co miało spowodować poważne urazy i w konsekwencji śmierć. Dużo kontrowersji za naszą zachodnią granicą wzbudza decyzja minister obrony Niemiec o usuwaniu z budynków wojskowych wszelkich symboli kojarzących się z reżimem nazistowskim, także z Wehrmachtem. CSU oskarża niemiecki MON o stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Polityczne wykorzystanie Wehrmachtu przez narodowych socjalistów nie powinno być dzisiaj wykorzystywane do odpowiedzialności zbiorowej, napisał w monachijskim dzienniku Merkur polityk CSU Hans-Peter Uhl, apelując przy okazji do Ministerstwa Obrony Narodowej o więcej szacunku do niemieckich ojców i dziadków. Także była szefowa Związku Wypędzonych, Erika Steinbach, stanęła w obronie żołnierzy Wehrmachtu, wzywając na Twitterze, aby ludzie zamieszczali w internecie stare zdjęcia swoich krewnych w mundurach Wehrmachtu. To wywołało ostry protest wśród internautów. Dwa dni temu na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu zdjęto fotografię z młodości patrona uczelni, kanclerza RFN Helmuta Schmidta w mundurze Wehrmachtu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 23-latek zatrzymany za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii to mieszkaniec Lędzin na Śląsku. Pedofil ściągał z internetu, utrwalał i rozpowszechniał pliki o treściach pornograficznych z udziałem najmłodszych. Policja zabrała z jego mieszkania dwa laptopy, telefon komórkowy, pendrive'a i kartę pamięci. Mężczyzna usłyszał zarzuty, przyznał się do winy, sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Hamburgery wołowe bez wołowiny sprzedawały je zakłady mięsne w Burgos w Hiszpanii. Hamburgery od 15 lat można było kupować we wszystkich hiszpańskich regionach. W sprawie aresztowano właśnie 14 osób. Uczciwość, przejrzystość i rygor to hasło zakładów mięsnych w Burgos i słowa drukowane na wszystkich etykietach dołączanych do produktów, naklejanych również na oszukane hamburgery. Zgodnie z informacją, ich głównym składnikiem powinna być wołowina. Jednak zamiast niej do wyrobu hamburgerów użyto wieprzowiny z dużym dodatkiem słoniny. Dochodzenie trwało 2 lata, podczas których przeprowadzono ponad 50 analiz próbek pobranych z terytorium całego kraju. Wszystkie wykazały skład niezgodny z opisem. Nie jest to pierwsze oszustwo dokonane w Hiszpanii przez zakłady mięsne. W ubiegłym roku wyszła na jaw sprzedaż końskiego mięsa zamiast wołowiny i klopsów z kurczaka sprzedawanych jako wołowe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tyle teraz. Kolejny serwis Trójki o 14. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. W centrum i na Pomorzu przelotny deszcz, miejscami burze, na południowym wschodzie burze z gradem. W Suwałkach, Gdyni i Tarnowie 17 stopni, w Zabrzu i Kętrzynie 18, w Gorzowie, Gnieźnie, Toruniu i Przemyślu 19, w Opolu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Zastanawia cię jakość twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 1:00. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żanda. Dzień dobry. Będziemy do 14:00 razem. Za chwilę powtórka z rozrywki, potem muzyczna pocztołka. I tradycyjnie czekam na Państwa maile z zamówieniami do poczty. 22 7 3 adres telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Artur Andrus, w gotowości jak zwykle pełnej. Masz dwa zegarki, jeden obok siebie, drugi na ścianie. Dzień dobry. I tak właściwie nie wiem, któremu bardziej wierzyć, ale chyba temu radiowemu będę bardziej wierzyć, bo ten intuicyjnie ten swój nastawiałem. Także. Tak wstajesz rano, już mówisz, no chyba jest 5:15, więc nastawiam. Tak, no i taki mam jakiś rytm, narzuca mi taki zegarek. Wiem, że muszę wstać, nakręcić. I już coś w życiu zrobiłem, przynajmniej rano. A zdarzyło się, że przyszedłeś do radia o 6:00 zamiast o 13:00? Ja nie pamiętam, żebym ja o takich porach przychodził. Znaczy zdarzało się gdzieś bardzo dawno temu, że jakaś zagadkowa niedziela znienacka, ale to potem 3 dni wyjęte z życiorysu człowiek nie pamięta, że gdzieś był, że coś chodził, bo jak nagle się tak przewraca rytm, to potem trudno do tego wracać. Także ta 13:00 to jest godzina, do której bardzo się przyzwyczaiłem. A więc teraz rytm będzie tradycyjny. A jeszcze chciałbym Państwa przyzwyczajać i mam nadzieję, że Państwo się sami przyzwyczaili już do wtorkowych wieczorów o 23:05. Po wtorek z rozrywki zapraszam na dzisiaj na spotkanie z Natalią Grzeszczyk, a pojawi się jak zwykle późnowieczorny gość w tej audycji. Dzisiaj będzie mowa o Fryderyku Jaroszym i Marianie Chemarze. Zapraszamy serdecznie. 23:05 po wtorek z rozrywki, a teraz powtórka z rozrywki. Gdybym miał te wszystkie pozycje, które dzisiaj pojawią się w powtórce z rozrywki, nazwać jakoś tak, jak się nazywa czasami jakieś wzruszające telenowele, to nazwałbym to zawiłości miłości, bo takie tematy będą dzisiaj dominowały w powtórce z rozrywki. Zaczniemy od rycerzy Andrzeja Waligórskiego. Jeśli Państwo pamiętają, jakiś czas temu rycerze starali się wydobyć Oleńkę z niewoli księcia Bogusława, a właściwie udało im się już porwać księcia Bogusława. Chcieli go wymienić na Oleńkę. na Oleńkę i Bogusława oddali, a Oleńki nie zdobyli. To dzisiaj dalszy ciąg tej opowieści rycerza Andrzeja Waligórskiego. Potem o zawiłościach miłości pewnej Maruśki i pewnego inteligenta, który chodził z teczką, zaśpiewa Maciej Zębaty. Joanna Kołaczkowska, ogólne rozważania na temat kobiet i mężczyzn w jednym z odcinków serialu Myślę, więc uważam, że. A zakończymy piosenką, która paru pokoleniom mężczyzn przynajmniej wyjaśniła, o co chodzi, jeśli nie wiedzą, o co chodzi. Czyli nie mam jasności w temacie Marioli. Wojciech Młynarski. Rycerzy trzech, kwiecic Wołodyjowski za głowa, gnębi nas brech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. Co tam za panem? Nic innego nam nie pozostaje, mości panowie, jeno podkop pod zamkiem uczynić i tamtędy pannę Oleńkę wykraść. Już żeśmy to raz uczynili, panie Andrzeju, ale elektrociepłownia nasz podkop wykorzystała i swoje rury w nim położyła. Plan roczny, roczny. Dzięki temu wykonując. Tak, w zamku Radziwiła taki gorąc teraz, nie dalej jak wczoraj widziałem przez okno pannę Oleńkę, taką goluteńką, jak ją matka rodziła. Nie tak. Bujaj, panie, za głowo, nie mogłeś widzieć przez okno, jak ją matka rodziła. Gdzie mógł pan wiedzieć? Ponieważ matka panny Oleńki dawno ją odumarła. Świeć, panie, nad jej duszą. Świeć, panie, świeć, byle nie w godzinach szczytu. Jakby nie było, panowie, podkop trzeba robić. Tylko czym, jeżeli nie mamy łopat? Ponieważ nie mamy łopat, plan Kmicica całkiem łopat. Ja tak czasem coś muszę powiedzieć do śmiechu, ponieważ jestem panem za głową. Tak? Nie mamy łopat, ale możemy mieć mechanicznego kreta, o którym prasa pisała już ze 20 lat temu i że jest rewelacją współczesnej techniki. To co, że prasa pisała, jeżeli nikt się nie zajął produkcją tego kreta. Tylko wszyscy wolą pruć na wierzchnię. Ale ja wiem, nie mamy mechanicznego kreta, ale możemy mieć mechanicznego kretyna. Racja, podłączymy wiernego Sorokę do prądu. Soroka, sam tu! On sam nie może, bo jeszcze od wczoraj nie wytrzeźwiał. Hej, Kiemlicze, dawaj tu wiernego Sorokę. Tu. Tak, tutaj, tu mu włączymy plusa, a tu minusa. Wajka, buzi. Tak, no dobrze, to dobrze, że taki sztywny lepiej wejdzie nam w ziemię. No, ustawcie go, panowie, pod kątem, głową tak o w kierunku zamku, tak. Już? No, to włączam. No, pięknie poszedł. Tak, bardzo ładnie, tak. W następnym odcinku powinien już dotrzeć do zamku. Mm-hmm. No, nie traćmy, koledzy, czasu, tylko posuwajmy się za naszym mechanicznym kretynem. No, panowie, szable w dłoń! Dobry pomysł, panowie, żeby zamiast mechanicznego kreta wykorzystać wiernego Sorokę jako mechanicznego kretyna. Patrzcie, jaki piękny podkop nam zrobił. Piękny, szeroki, tak. Jesteśmy pod komnatą Radziwiła. Aha. Właśnie rozmawia ze szwedzkim oficjerem. Posłuchajmy, o czym gadają. Ale oni chyba po niemiecku tam gadają. Nic zrozumieć nie można, co? Ja znam niemiecki jak swój własny. Zaraz wam przetłumaczę. Psst, psst, psst. Was gibt Neues? Bogusław żąda gipsu. Psst, psst, psst. Alles gut? Psst, ale schód. Schönes Wetter? Każe przynieść sweter. No, no pewnie jak schód, to mu zimno, dlatego sweter. Ja, natürlich. Będą smażyć jaja, cicho. Na boczku? Nie, natürlich. Rufen sie bitte, Oleńka. Mówi, że Oleńka ma zbitą rufę. A łotry pewnikiem ją zbili, aby im uległa. Szwedzki oficer gdzieś poszedł, a Bogusław coś sobie docinać. Ein Oleńka Hauer hat sieben Pferden, aber kommen Schweden, lassen jemu jeden. Czekajcie, wasz panowie, ja go zajdę od zadu i zasłonię mu oczy, a wtedy wy go złapcie i zwiąż się. Ciocio! Mój mały dziubasek! A ptip. Dziubasek chce znowu? Znowu! Brać go, panowie! Zakneblować, tak, zakneblować. Już, knebel siedzi? Jest. Siedzi. Tak, a teraz zaczekamy na te zdrajczynie. Psst, psst, psst. Zwołałeś mnie, Boguś? Och! Nic, on tak bełkocze, bo zakneblowan. Jeszcze raz, panowie. O, przepraszam, teraz ja miałem powiedzieć. Ha. No to mów pan. Ha. A ja? Wać panna też powiedz ha, ale z zażenowaniem. Ha. No tak, no to żeśmy już sobie coś niecoś wyjaśnili, a teraz bierzemy panny i Bogusława i wyjemy z zamku. Koledzy, szable w dłoń. Be! A łupy wziąć w proroki. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić Bilewiczówną. Bogusław swój. Straszliwy swój. Nie zwycięży nas nigdy. Ta-la-la. Ta-la-la-la-la. Gdy miłość po raz pierwszy jej sercu dała znak, Maruśka miała wtedy około 42 lat. Poważny inteligent, co z teczką chodził wciąż, zakochał się w Maruśce, za żonę ją nawet chciał wziąć. Lecz ona się wahała, choć co dzień błagał ją: jak kocham was, Maruśka, zostańcie małżonką wy mą. Przez całe 3 miesiące na próżno starał się, aż wreszcie machnął ręką i poszedł czort jego wie gdzie. Upiła się Maruśka, ech, życie, życie psie. 12 kuchennych noży wbiła w dziewiczą swą pierś. Żałosny jęk sygnału nad Moskwą jeszcze drży. Przywieźli do szpitala Maruśkę w stanie złym. 12 tam chirurgów czekało na nią już i każdy po kolei powoli wyciągał z niej nóż. Zostawcie, ach, zostawcie, zostawcie we mnie nóż. Zostawcie, ma pamiątkę, przynajmniej 12. A potem w krematorium, jak już ją kładli w piec, ten inteligent z teczką na koniec pojawił się też. To wszystko moja wina, to wszystko wina ma. Odsypcie towarzysze do teczki. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Trzeba być uczciwym, kobiety też. Nie, no, a faceci, nie? A te, ale babki też. Babki też. No, ale faceci tak. Proszę, nie, no, faceci to strasznie. Ale babki też, to nie można, nie. Trzeba być obiektywnym, babki też. No, a faceci? Gdy widzą dorodny biust, na przykład rozmiar D, kompletnie durnieją, drżą z zachwytu, klaszczą w dłonie, uśmiechają się mimowolnie. Coś niesamowitego. Szklą im się oczy i są w stanie kłaść się pokotem u stóp tych wielkich piersi. A gdy widzą dużych rozmiarów stanik... Sam stanik. Będą rżeć głupkowato, jakby ujrzeli dziwolonga. A weźmy to odwróćmy. Gdy ci sami faceci widzą stanik w rozmiarze B, czyli raczej taki mniejszy, zaczynają rozsmakowywać się na temat jego urody, mruczać będą, cmokać. A gdy zobaczą to, co zwykle ten staniczek rozmiaru B dźwiga, zaczynają narzekać, że zbyt mały, że taki nie do ręki. Co za dysonans? I skąd ten wstyd? Czemu nie wstydzą się mlaskać na widok piersi rozmiar D, a zrzymają się jak sztubaki, gdy widzą wielki stanik? Ale kobiety te... Nie, no ale kobiety też. Ale kobiety co? Nie lepsze. Dlaczego kobiety będą w stanie ręce sobie ucinać w procesie udowadniania, że facet to przede wszystkim inteligencja? A to, jak wygląda albo jak się ubiera, nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego, gdy patrzą w takim razie na swojego męża stojącego w kolejce po taśmę dwustronną albo te swoje ukochane WD-40, oddalają się o parę metrów, by złapać dystans i spojrzeć na niego tak obiektywnie, w wyniku czego nieodmiennie dochodzą do wniosku, że on nadal wygląda jak rzepa. Ale przyciśnięty do muru wysapią, że tylko intelekt się liczy. No nie, no ale oni, nie, ale faceci też nie. Ale no zobacz, a znów on, nie? Dlaczego, gdy zbliżają się walentynki, on głęboko wzdychając wywraca oczami i przyrzeka sobie, że ostatni raz kupuje jej czekoladki w kształcie serca? Bo już nie ma zamiaru dłużej patrzeć, jak ona z płaczem rzuca się na kanapę, że znów przytyła. A gdy jej powie, że taką puszystą ją akceptuje, kocha, że mu się strasznie, strasznie podoba, że jest sexy, to ona wyryczy mu w twarz: a więc według ciebie jestem gruba, tak? Nie, no kobiety też. Na przykład ona ma do niego żal o to, że nie domyślił się, że skoro boli ją głowa, to nie może dziś ugotować obiadu. Że powinien to zrobić on, ale mu nie powie wprost, bo woli, żeby on się domyślił. A on się nie domyśla. I trwa to już ponad 20 lat. Chłop niczego się nie domyśla, bo nie ma tego genu. Brakuje mu genu domyślania się. Nigdy się nie domyśli, że pęka ci głowa, choćbyś po domu rozrzuciła 100 opakowań tabletek od bólu głowy, a sama się położyła z efektownym kompresem na łbie i leżała jak martwa ryba na kanapie. On się nie domyśli. Musisz użyć słów wprost. Powiedzieć mu normalnie: Andrzej, tak strasznie boli mnie głowa. Przepraszam, inaczej. Andrzej, tak strasznie... Nie, trzeba zagrać. Andrzej, tak strasznie boli mnie głowa. Zrób dziś proszę obiad. I czy tak nie jest prościej? No ale chyba nie o to chodzi, żeby było prościej, prawda? I teraz powiedzcie mi, jak to się dzieje, że jednak rodzą się dzieci? Koniec. Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam: kochasz? Mówi: kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy. Więc gdy wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly. Nie mam jasności. I dość mnie to boli, jak ona mówi: te, nie rób mnie wioski. To daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi: wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smutne klimaty. A jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi: wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi czy podpuszcza? Jak mówi: porwij mnie choć do kobyłki, poważnie mówi czy dla zmyłki? Ja do niej: czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie: jakżeż ty kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie. No nie mam jasności w Marioli temacie. Na wiosennym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem: mój werterze z Sochaczem, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szabadaba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie Dziuby, Marzeny, Haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twojej winy.

remember when we were together? We were alone and I was singing my song for you. And when my life is over, remember when we're together? We were alone and I was singing my song. W tej poczcie UKF Michael Bublé i Chris Botti. W sobotę, kiedy był dzień otwarty i kiedy państwo zwiedzali nasze studio, parę osób pytało, a dlaczego dzisiaj nie ma przy telefonie Haliny Wachowicz? No w sobotę nie było, a dzisiaj jest i czeka na państwa zamówienie do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek. Dzwonię z mojego miasteczka na północy Polski, gdzie właśnie dowiedziałem się, że za 2 tygodnie koncert zagra wbrew temu, co było na corocznych festynach Fish zespołem Emady Tworzywo i dlatego chciałbym poprosić o piosenkę Fisza 30 cm. Aha, wizyt jeszcze raz, 30 cm ponad chodnikami. Aha, aha, wizyt jeszcze raz na 2001, robi właśnie tak. Wizyt. Aha. Centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. Wie panie, ten człowiek nazywa się FIZ. Tak jak paksofonika, naciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Naciąga jak huragan i chodzi nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię, mówię jak chodzę, lekko płynnie, unosząc się, by nie zawadzić nogą lewo, prawo. Ruszam się 30 centymetrów nad, więc patrzę na was z góry. Proszę śmiało, bicie brawo. Patrzę z góry na świat, który pędzi bez oglądania się za siebie. A ja lekko, powoli, jak ślimak, nogi mam na ta głowę gdzieś wysoko w niebie. Oni chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko w poprzek wszystkim, wbrew tym, co gadają bzdury za plecami. Poruszam się razem z Ematem 30 centymetrów nad chodnikami. 30 centymetrów nad chodnikami. Nad 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. Ciągam, zrobić mi miejsce, proszę. Słyszę jak pieprzą głupoty, pytają się za jakieś marne ploty. Ja jestem 30 centymetrów ponad tym wszystkim. 30 centymetrów z dala od dusznoty i ciemnoty. Kapią z czoła pierwsze poty, pierwsze dźwięki, pierwsze słowa kapią z mojej szczęki. Patrzą na mnie spod łba, nie rozumiejąc ani słowa. Więc nie dla was, nie do was ma trafić moja mowa. Ja ciągle trzymam się ponad całym tym bagnem na 30 centymetrów wysokości. Trzymają się z dala od słów zazdrości, niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać mnie? Ja mam czyste ręce, nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem, mądrzejszy o rok, o krok wyżej. Śmiało stawiam kroki moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. 30 centymetrów ponad chodnikami.

bardzo groźna księżniczka Martyny Jakubowicz i żagle tuż nad ziemią. 22 i 7 trójek. Ja poproszę piosenkę Perfect Stranger z zespołu The Purple. Jak ja się uczyłem zawodu, to brygadzista przez całe 3 lata nas męczył uczniów. Zamówcie mi tą piosenkę, zamówcie mi tą piosenkę. I teraz, kiedy już ja jestem 4 lata po szkole, to w końcu mi się udało zadzwonić i chciałbym po prostu w końcu jego marzenie spełnić. To była grupa Deep Purple, a za chwilę artysta niezwykle rzadko goszczący w ogóle w radiu, a w muzycznej poczcie UKF również. Pani Agata prosi o zaprezentowanie pieśni gruzińskiej Bułata Okudżawy. Pisze wykonanie dowolne, z dedykacją dla poznanego w Gruzji Klemensa. Winogradną kosteczkę w cieplą ziemię zaroju и лозу поцелую, и спел я гроздья сорву. друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В Muzycznej Poczcie UKF była to Kudżawa. 22 i 7 trójek. Czy ja bym mogła poprosić piosenkę You Are So Beautiful? Też mam dzisiaj urodziny, nie wysłałam SMS-a, ale pewnie nie doszedł na ten numer. Cockera. Kolejny utwór troszkę poczeka w kolejce. Pan Marek prosi o niegoszczący właściwie w trójce zespół London Grammar i nagranie Hey Now. Nie gości? Nie, czasami bywa. Let us burning by my bed for you. here now. I can feel my instincts here for you here now. By my bed for you here now. Here now. O 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. A my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF, a właściwie jeszcze prawie jest. Chciałbym zamówić stare nagranie zespołu Noah and the Hall Lifetime. Właśnie dlatego ten utwór, bo to jest bardzo rzadko pojawiający się utwór w radiu. It's gonna be a lifetime.